En rose så jeg skyde op af den frosne jord. Al sommers fordoms både på fidens trøste ord. For rosen nu jeg kvæder om kap med himlens hær. En jomfru var hans moder, Maria ren og skær. I ham brød den rose fin og lille har dejlig duft og skær. Den lyse for os ville og sprede mørket her. I sand